दानिश उसे एक बार फिर से स्निफ करने लगा और वो अब भी सेटिस्फाइड नहीं था, जिस वजह से इस बार उसने हॉट शावर ऑन किया और अंतरा को उससे भिगोने लगा। गर्म पानी शरीर पर पड़ने से अंतरा को थोड़ा आराम मिलने लगा, पर वो दानिश को अब भी खुद से दूर कर देना चाहती थी। कुछ समय बाद दानिश ने शावर हैंडल को साइड में फेंका और अंतरा को उसी पोजीशन में दीवार से सटाकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अंतरा के शरीर से पानी टपक रहा था और वो दानिश के करीब आने से सिहर रही थी। दानिश ने कस कर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ा, जिससे अंतरा की एक आह निकल गई। दानिश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यू नो व्हाट सिली गर्ल, आज इस तरह जो मैं हूं इसकी वजह तुम हो, सिर्फ तुम हो। उसकी बातों में एक अलग ही नशा था। वहीं अंतरा दानिश की बातों का कुछ जवाब देती, उससे पहले ही दानिश ने उसके होठों को लगभग अपने होठों में भर लिया और पूरे पैशन के साथ उसे चूमने लगा। अंतरा ने कसकर दानिश के कॉलर को पकड़ लिया और अपनी आंखें भींच ली। इस वक्त दोनों भीग चुके थे। दानिश ने उसे कमर से पकड़कर थोड़ा और ऊपर उठाया और उसे तब तक किस किया जब तक कि वो पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हो गया। दानिश ने उसे किस करते हुए उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में भर लिया, जिससे अंतरा का चेहरा ऊपर उठ गया। दानिश उसकी गर्दन पर अपने होंठ चलाते हुए बोला, तुम्हारा यूं मुझे खुद से दूर करना ही मुझे पागल बनने पर मजबूर कर देता है सिली गर्ल। ये बोलते हुए दानिश उसकी गर्दन पर किस करने लगा। अंतरा अब शांत थी। वो दानिश के टच को फील करके धीमी धीमी सांसें ले रही थी। उसे पता था कि दानिश के आगे वो नहीं जीत सकती थी, जिस वजह से उसने स्ट्रगल करना बंद कर दिया। वहीं उसका सर दानिश के कंधे पर था और दानिश उसकी गर्दन से लिपटा हुआ था। कुछ वक्त बाद दानिश उससे अलग हुआ और वॉशरूम से बाहर जाते हुए सर्द आवाज में बोला, चेंज करके बाहर आओ। ये कहकर दानिश वहां से बाहर निकल गया। उधर दानिश के जाने के बाद अंतरा ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। उसे दानिश से अब कोई भी बहस करने का मन नहीं था, जिस वजह से उसने चुपचाप शावर लिया। उसके पास कपड़े नहीं थे और जो थे उसे भी दानिश ने पूरा गीला कर दिया था। अंतरा को समझ नहीं आया कि वो अब क्या पहने। अंतरा सोच में थी और इधर उधर अपनी नजरें घुमा रही थी, तभी उसे वहां एक बाथरोब टंगा दिखा। अंतरा ने उसे देखा और कुछ सोचकर उसे पहन लिया। अंतरा फिर वॉशरूम से बाहर निकली। रोने से और हॉट शावर लेने से उसका चेहरा गुलाबी हो चुका था। जब वो रूम में आई तो दानिश वहीं सोफे पर बैठा था। वो अपने टैब में कुछ कर रहा था। उसने कपड़े चेंज कर लिए थे और अंतरा को वहां चुपचाप खड़े देखकर बॉसी टोन में वो बोला, क्लोजेट में तुम्हारे लिए कपड़े हैं, जाओ जाकर चेंज कर लो। अंतरा ने कोई बहस नहीं की और सीधे क्लोजेट में चली गई। कुछ देर बाद वो चेंज करके बाहर आई। दानिश ने एक नजर उसे घूरा और बोला, मेरे पास आओ। अंतरा ने अपने होंठ भींच लिए और अपने कदम सोफे की तरफ बढ़ा दिए। दानिश ने अंतरा को पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। अंतरा घूर कर दानिश को देखने लगी और फिर दानिश उसे हॉट सूप पिलाते हुए बोला, इसे पियो, तुम्हें बेटर फील होगा। ये सुनकर अंतरा ने जलती नजरों से दानिश को देखा और गुस्से से बोली, आप पास हो तो मुझे कभी बेटर फील नहीं हो सकता दानिश। अंतरा ने अभी ये कहा ही था कि दानिश ने अपने एक हाथ से उसका चेहरा पकड़ा और उसके मुलायम होठों पर अपने होंठ रख दिए। अंतरा सहम गई, दानिश उसे गुस्से से किस कर रहा था। अंतरा को अपने होठों पर दर्द महसूस हुआ और वो दानिश की गोद से उठने की कोशिश करने लगी, पर दानिश की पकड़ काफी मजबूत थी। कुछ वक्त बाद दानिश अंतरा को खुद से रिहा करते हुए बोला, समझ आया कि अब कितना करीब हूं मैं तुम्हारे, या फिर एक बार और समझाऊं सिली गर्ल। ये कहकर वो वापस उसके गीले होठों को चूमने लगा, जो उसके किस से बिल्कुल सूज कर लाल हो चुके थे। अंतरा ये सुनकर हड़बड़ा गई और फिर उसने गहरी सांस ली और फिर खुद को संभालते हुए उसने अपना सर नीचे झुका लिया। दानिश उसे डेविल से कम नहीं लग रहा था। दानिश के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई और उसने वापस से अंतरा को सूप पिलाया। इस बार अंतरा ने कुछ भी नहीं कहा और सूप पीने लगी, जिसे देखकर दानिश उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, गुड गर्ल, आई लाइक इट, जब तुम मेरी सारी बातें चुपचाप मान लेती हो। ये सुनकर अंतरा बुरी तरह चिढ़ गई और दानिश को घूरने लगी। दानिश ने उसे पूरा सूप पिलाया। सूप पिलाने के बाद उसने अंतरा का मुंह साफ किया, जिसके बाद अंतरा दानिश की गोद से खड़ी होते हुए बोली, अब हमें घर चलना चाहिए, दादी हमारा इंतजार कर रही होंगी। इस पर दानिश कुछ जवाब देता कि तभी टेबल पर रखा उसका फोन रिंग हुआ। दानिश ने फोन उठाया और बिना अंतरा को कुछ जवाब दिए रूम से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा मुंह बनाते हुए दानिश को जाते देखती रह गई। उसे घर जाना था। उसे टेंशन हो रही थी कि अगर वो टाइम से घर ना पहुंची तो सबको क्या जवाब देगी। अंतरा ने मन ही मन कुछ सोचते हुए श्रेया के पास कॉल लगाया और उधर से कॉल पिक होते ही उसने कहा, श्रेया सुनो, अगर घर से कॉल आए कि मैं अभी तक घर क्यों नहीं आई तो तुम प्लीज उनसे कह देना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सुनकर श्रेया शरारती आवाज में बोली, क्या बात है मैडम, दानिश सर के साथ किसी रोमांटिक डेट पर गई हो क्या जो मुझसे झूठ बोलने को कह रही हो। रोमांटिक डेट का नाम सुनकर अंतरा बुरी तरह चिढ़ गई और वो बोली, चुप हो जाओ श्रेया, मैं कभी उस शैतान के साथ कहीं ना जाऊं तो ये डेट तो भूल ही जाओ। इसलिए जो मैंने कहा है वो कर देना अगर कॉल आया तो, बाकी मैं संभाल लूंगी। इस पर फिर श्रेया ने हाँ कहा और कॉल कट कर दिया। इधर अंतरा जाकर सोफे पर बैठ गई। वो मन ही मन दानिश को कोस रही थी, उसकी वजह से उसे घर वालों से कितना झूठ बोलना पड़ रहा था। अंतरा यही सब सोचते सोचते सोफे से टिककर सो गई। वो काफी थकी हुई थी। दूसरी तरफ एक फैक्ट्री बुरी तरह आग की लपटों में जल रही थी। आसपास फायर ब्रिगेड थी जो उस आग को बुझा रही थी, पर वो फैक्ट्री बुरी तरह जल रही थी। उसी से कुछ दूर पर अपनी कार से टेक लगाए दानिश खड़ा था। उसकी आंखों पर ब्लैक शेड्स था जिसमें इस वक्त फैक्ट्री की आग दिखाई दे रही थी। दानिश एक्सप्रेशनलेस होकर फैक्ट्री को जलते हुए देख रहा था। तभी उसने पॉकेट से सिगरेट निकालकर उसे जलाया और उसकी कश भरते हुए खतरनाक आवाज में बोला, रियान ग्रोवर, तुम आग से खेल रहे हो, पर इस आग में तुम्हें ही जलकर राख होना पड़ेगा। शिवम जो वहीं खड़ा ये सुन रहा था वो एक टक दानिश को देखते हुए बोला, आई डोंट थिंक सो कि रियान ग्रोवर कोई कच्चा खिलाड़ी है, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो ऐसे तुम्हारे किसी भी काम के बीच में आए, और यहां तो इसने तुम्हारी फैक्ट्री को ही आग लगवा दी। वो फैक्ट्री जो जल रही थी वो दानिश की फैक्ट्री थी, पर दानिश को जैसे उसके जलने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। और उसने टेढ़ी स्माइल करते हुए कहा, लड़ने में तब मजा आता है जब दुश्मन बराबरी का हो, तो अब मजा आएगा लड़ने में, क्योंकि मैंने कभी हारना नहीं सीखा और उसे मैं कभी जीतने नहीं दूंगा। ये बोलते हुए दानिश के चेहरे पर शैतानी स्माइल थी। तभी दानिश का फोन वापस से रिंग हुआ। दानिश बिना कॉल पर नाम देखे उसे पिक करते हुए एरोगेंट आवाज में बोला, रियान ग्रोवर, तुम क्या छोटे बच्चों जैसा काम कर रहे हो? मर्द हो तो सीधा मुझ पर वार करो, ऐसे छोटी छोटी चीजें करके अपना मन मत बहलाओ। उधर से रियान ड्रिंक करते हुए हंस कर बोला, दानिश ओबेरॉय, द किंग ऑफ बिजनेस, इसी नाम से जाने जाते हो ना तुम, तो सुनो, अभी तो ये शुरुआत है और मैंने पहले ही कहा था मैं कायर नहीं हूं जो तुमसे डर जाऊंगा। तुम अब आगे आगे देखो मैं क्या क्या करता हूं तुम्हारे साथ। दानिश उसकी बात सुनकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, बाय द वे कंग्रेचुलेशंस, दानिश ओबेरॉय से दुश्मनी करना भी किस्मत की बात होती है। वैसे तुम्हारे लिए गुड न्यूज है जो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगी। होप यू लाइक इट। ये बोलकर दानिश ने कॉल कट कर दिया और शिवम को कुछ इशारा किया। और उधर रियान ड्रिंक करते हुए हंस कर बोला, दिस इज माई फर्स्ट विक्ट्री माई लव, अब मैं तुम्हें उससे बहुत जल्द छीन लूंगा। ये बोलकर वो हंसते हुए ड्रिंक करने लगा। जैसा कि दानिश के कहने के मुताबिक करीब आधे घंटे में रियान के पास एक कॉल आया। रियान उस वक्त काफी नशे में आ चुका था, पर फिर भी वो उस कॉल को देखते हुए तुरंत नॉर्मल हो गया और पिक करते हुए बोला, हाँ माँ बोलिए। उधर रियान की माँ ने परेशानी भरे लहजे में कहा, बेटा हमारी यहाँ की ऑयल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग पूरी धराशायी हो चुकी है। यहाँ बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है। ये सुनकर रियान का सारा नशा उतर गया और उसके दिमाग में दानिश की कही बात गूंजने लगी, जिससे वो काफी गुस्से में आ गया। पर उसने फिर खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, माँ आप परेशान मत हो, मैं इसे देखता हूँ। ये बोलकर उसने तुरंत कॉल कट किया और अपने एक आदमी के पास कॉल करके वहां का सब संभालने को बोला और फिर वो वापस से गुस्से में ड्रिंक करने लगा। उधर दूसरी तरफ पैलेस में ध्रुवी की कार ओबेरॉय पैलेस के बाहर आकर रुकी। अब तक रात हो चुकी थी और ध्रुव ने उसे फैमिली डिनर पर इनवाइट किया था। वो जब गेट के पास पहुंची तब उसे वहीं रास्ते में ही ध्रुव मिल गया, जो शायद उसी का इंतजार कर रहा था। ध्रुवी ने उसे देखा और हाय कहा। ध्रुव तो उसमें खो सा गया था, क्योंकि ध्रुवी ने ब्लैक कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। ध्रुव फिर खुद को संभालते हुए उससे हेलो बोला और पैलेस के अंदर इनवाइट किया। ध्रुवी पैलेस के इंटीरियर की काफी तारीफ कर रही थी, तभी ध्रुव उसे लेकर लिविंग एरिया में पहुंचा, जहां सभी घर वाले थे उसी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ध्रुव ने उनसे पहले ही बता दिया था कि उसकी एक बिजनेस पार्टनर आज डिनर पर आ रही थी। पर घर वालों की नजर में तो ध्रुव और ध्रुवी एक साथ काफी अच्छे लग रहे थे। यहां तक कि देविका और बिपाशा जी ने यह भी प्लान कर लिया था कि वो आज के इस डिनर में ध्रुवी से सब कुछ पूछ लेंगी, उसके माँ बाप, घर और भी कई सारी चीजों के बारे में, क्योंकि उन सब ने ध्रुव की आंखों में ध्रुवी को लेकर कई सारे इमोशंस देखे थे और उनकी नजर में अब ध्रुव की शादी की उम्र हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि उन लोगों ने अब तक ध्रुव के लिए लड़कियां नहीं देखी थी, बहुत सारे रिश्ते ध्रुव के लिए आए थे, पर ध्रुव को उनमें से कोई भी लड़की नहीं पसंद आई थी, क्योंकि वो सब उसके पैसे और ओबेरॉय खानदान के रुतबे को चाहती थी, ना कि उससे प्यार करती थी। इसलिए अभी तक ध्रुव की शादी के लिए घर वाले परेशान रहते थे। पर आज ध्रुवी को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि ध्रुवी ही उनके घर की बहू बनेगी और ध्रुव की जीवन साथी भी। ध्रुवी ने उन सबको देखकर प्यारी सी स्माइल की और सभी को रिस्पेक्ट के साथ नमस्ते किया। सभी ने उसे प्यार से देखा। किस हद तक जाने वाली है दानिश और रियान की दुश्मनी? क्या रियान पीछे पड़ गया है अंतरा के? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।